wierności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 marca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowych zakażeń koronawirusem prawie 17 tysięcy, o 2 tysiące więcej niż wczoraj. Najgorsza sytuacja na Mazowszu i Śląsku. Te dwa województwa to są województwa, które przekroczyły już skalę zakażeń. Ponad 70 osób na 100 tysięcy mieszkańców zakaża się. Kolejne badania potwierdzają bezpieczeństwo szczepionki AstraZeneca, przekazuje szefowa Europejskiej Agencji Leków. W Polsce dotąd wykonano ponad 5 milionów szczepień przeciw COVID-19. Nowy szef amerykańskiej dyplomacji z pierwszą wizytą w Europie. Stany Zjednoczone chcą odbudować partnerstwo z NATO, deklaruje Antony Blinken. Blisko 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. Zmarło 396 osób. Niepokoi duża liczba nowych pacjentów trafiających do szpitali, zauważa rzecznik resortu zdrowia. Od wczoraj przybyło ich ponad 1400, informuje Wojciech Andrusiewicz. Na szczęście cały czas udaje nam się budować bufor łóżkowy i wyprzedzać tą codzienną liczbę zajętych łóżek. Tylko ostatniej doby, porównując do tych 1430 nowych zajętych łóżek, stworzyliśmy bufor 1580 nowych łóżek dla pacjentów covidowych. Jeśli chodzi o zakażenia, najgorsza sytuacja jest na Mazowszu i na Śląsku. Te dwa województwa to są województwa, które przekroczyły już skalę zakażeń. Ponad 70 osób na 100 tysięcy mieszkańców zakaża się. Więc widzimy tutaj drastyczny wzrost, szczególnie po stronie województwa śląskiego. Nadzieje na to, że wprowadzone obostrzenia przynoszą rezultat, budzi sytuacja na Warmii i Mazurach. Tam drugi dzień z rzędu ta sytuacja epidemiczna nawet nie tyle, że się ustabilizowała, co biorąc dzień do dnia epidemia tam spada, wygasa. To dobry prognostyk pod kątem obostrzeń, które wprowadziliśmy w ostatni weekend, dodał Wojciech Andrusiewicz. W Polsce wykonano dotąd ponad 5 milionów szczepień przeciw COVID-19. W ciągu ostatniej doby prawie 50 tysięcy. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 3 miliony osób, drugą ponad 1 700 000. Od początku akcji szczepień w Elblągu i powiecie elbląskim odnotowano 5 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Żaden nie dotyczył preparatu AstraZeneca i nie zagrażał zdrowiu czy życiu osoby zaszczepionej. W Elblągu i powiecie elbląskim szczepienia przyjęło ponad 23 tysiące mieszkańców. Liczba obejmuje sumę 3 dostępnych preparatów, choć sanepid nie ma danych o tym, ile dawek każdego z nich podano. Ważne są za to zgłoszenia o niepożądanych odczynach poszczepiennych. Od początku zgłoszonych zostało 5 osób przez lekarzy. To były odczyny łagodne i one dotyczyły szczepionki Pfizera. Informuje Marek Jarosz, powiatowy inspektor sanitarny. Ale nie mamy żadnego zgłoszenia po szczepieniu tą szczepionką AstraZeneca. Specjaliści podkreślają, że powikłaniami poszczepiennymi nie są bóle ręki, krótkotrwałe poczucie rozbicia czy gorączka. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Szefowa Europejskiej Agencji Leków poinformowała, że kolejne badania potwierdzają ocenę jej ekspertów o skuteczności i bezpieczeństwie szczepionki AstraZeneca. Ponad 500 000 złotych miał wyłudzić od seniorów z Białegostoku mieszkaniec Wielkopolski, podający się za policjanta. Mężczyzna został zatrzymany na zachodzie Polski. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pod koniec lutego dwukrotnie odbierał od seniorów pieniądze. W jednym przypadku było to ponad 460 tysięcy złotych, mówi rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa. Oszuści, dzwoniąc do seniorów z naszego województwa, podawali się za policjantów. Tak było też w przypadku małżeństwa 80-latki i 90-letniego mężczyzny. Tutaj oszuści dodali informację, że przestępcy posiadają dokumenty tego starszego małżeństwa i mogą próbować wypłacić pieniądze z ich konta. Starsze małżeństwo uwierzyło oszustom i przekazało blisko 500 000 złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Stany Zjednoczone chcą odbudować partnerstwo z NATO, deklaruje w Brukseli nowy szef amerykańskiej dyplomacji. Antony Blinken składa pierwszą wizytę w Europie. Bierze udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów sojuszu. Szef dyplomacji w administracji Joe Bidena podkreślał przed rozpoczęciem spotkania w Brukseli, że sojusz wojskowy Ameryki z krajami Europy jest podstawą bezpieczeństwa tych regionów. Przyjechałem do Brukseli, bo USA chcą odbudować swoje partnerstwo przede wszystkim z sojusznikami NATO. Chcemy ożywić NATO, by było silne w stosunku do dzisiejszych zagrożeń, tak jak było silne w przeszłości. Relacje poprzedniego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z krajami Europy Zachodniej pogarszały się. Chodziło przede wszystkim o stosunki z Niemcami i Francją. Przyczyną były spory wokół nakładów na obronność oraz niemiecko-rosyjski projekt gazociągu Nord Stream 2. Podczas dzisiejszego spotkania ministrowie spraw zagranicznych NATO mają wyrazić zgodę na projekt reformy sojuszu do 2030 roku. Zakłada on m.in. wzmocnienie roli dyplomatycznej NATO na świecie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Część rosyjskich opozycjonistów protestuje przeciwko ograniczeniu wolności słowa w internecie. Żądają, by Federalna Agencja Nadzoru Telekomunikacyjnego przestała wywierać presję na Twittera. Ta spowolniła działanie portalu na terenie Rosji i zagroziła całkowitą blokadą, jeśli administracja Twittera nie usunie wpisów oraz kont, które nie podobają się Kremlowi. Rosyjska agencja nadzorująca rynek telekomunikacyjny chce, aby Twitter usuwał wpisy dotyczące protestów opozycji. Wskazuje też, że portal nie usunął publikacji propagujących samobójstwa, narkotyki i naruszające dobro dzieci. W ocenie rosyjskiej opozycji żądania Roskomnadzoru to tylko pretekst do blokowania treści krytykujących działania władzy. 10 rosyjskich opozycjonistów zapowiedziało, że pozwie agencję nadzoru telekomunikacyjnego do sądu, jeśli ta zablokuje działania Twittera na terenie Rosji. Są wśród nich Ilja Jaszyn, Jewgenij Rojzman i Michał Swietow. Takie działania rosyjska opozycja już podejmowała w 2018 roku, gdy Roskomnadzor próbował zablokować komunikator Telegram. Część rosyjskich opozycjonistów, działaczy obywatelskich i niezależnych dziennikarzy złożyła wtedy skargę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Od 4 do 7 stopni, tyle pokazują termometry w Toruniu i Gdańsku. Tam też przejaśnienia, na pozostałym obszarze na ogół pochmurno. IMGW ostrzega przed opadami śniegu. Alerty wydano dla terenów górskich, południowych powiatów województwa śląskiego oraz małopolskiego. Jutro więcej słońca i maksymalnie 11 stopni. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Witamy Państwa ponownie. Dzień dobry. No i już wiemy to, co wiedzieć powinniśmy. Po serwisie informacyjnym najważniejsza informacja. Jutro więcej słońca, jak słyszeliśmy, i do 11 stopni. A właśnie, tego się trzymaj. Nie wygląda prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę.

Kolejne, czwarty już odcinek z 11-odcinkowego cyklu mogą Państwo zobaczyć jutro w telewizyjnej jedynce o godzinie 21. Cykl wymyśliła i zaprojektowała wybitna dokumentalistka Anna Ferenc, znana z kultowego już filmu Trzech Kumpli, wyreżyserowanego razem z Ewą Stankiewicz. Tak na marginesie, kto nie widział tego przejmującego obrazu opisującego losy Bronisława Wilsztajna, Lesława Maleszki i Stanisława Pyjasa, może go znaleźć bez problemów w sieci. Na stronach Telewizji Polskiej można też odnaleźć już pierwsze 3 odcinki Geniuszy i Marzycieli. Pierwszy, zatytułowany Henryk Magnuski, twórca Walkie-Talkie, opowiada o polskim inżynierze, który był pionierem bezprzewodowej komunikacji oraz autorem pierwszych modeli podręcznych radiostacji. Magnuski stworzył też system umożliwiający lądowanie po zmroku samolotów na lotniskowcach. System ten pomógł bardzo Amerykanom w czasie wojny na Pacyfiku. Drugi film dostępny w sieci poświęcony jest wybitnemu chemikowi Janowi Czochralskiemu. Trzeci – wirtuozowi, pianiście i wynalazcy Józefowi Hoffmanowi. Większość bohaterów cyklu żyła i pracowała poza granicami kraju. Oglądając historię ich życia, trudno nie oprzeć się wyobraźni, która podpowiada, jak wyglądałaby Polska tworzona przez nich, a nie niemieckich czy sowieckich okupantów. Geniusze i Marzyciele, środa, godzina 21, telewizyjna jedynka. Trójkowy felieton kulturalny. A to tylko kilka nazwisk. Bardzo dziękujemy, Magdalena Piejko. I to, myślę, pewnego rodzaju inspiracja do tego, by poznać te nazwiska i wynalazki wielkich Polaków. Nie bójmy się tego słowa. 22 minuty po południu. Aha, no tak, przecież gitary. No zatem hej, wiosła w dłoń. On fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd need somebody like you. And I never dreamed that somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. What a wicked game to play, to make me feel this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to say, never felt that way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. Save me but you.

Dziś Światowy Dzień Meteorologii. Przy tej okazji sprawdzamy, jak przez lata zmieniły się narzędzia używane do obserwacji pogody. Pytamy o to Piotra Krzeczkowskiego, kierownika Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Wiele z tych przyrządów, bo chociażby termometr, zasada działania się nie zmieniła. Właściwie tylko awaryjnie korzystamy z takich tradycyjnych termometrów. Aktualnie używa się oczywiście elektronicznych w większości przyrządów, chociaż trzeba brać też pod uwagę, że Śnieżka jest dosyć nietypowym miejscem i w związku z tym u nas warunki atmosferyczne pewne przyrządy takie typowo elektroniczne eliminują. Początki obserwacji meteorologicznych na Śnieżce sięgają XIX wieku, a od 140 lat są prowadzone bez przerwy. Ikoniczny dziś budynek złożony z trzech dysków skrywa interesujące ślady przeszłości. Zachował się przyrząd jeszcze z okresu przedwojennego. To jest taki barograf rejestrujący, barograf Szprunga. Są dwa takie przyrządy w sumie w Polsce, przy czym niestety on już nie jest sprawny. Tam znajdowało się w nim bardzo dużo rtęci i ta rtęć była otwarta, w związku z tym chociażby nie mógł funkcjonować dalej z uwagi na zdrowie pracowników. Co do zasady, zakres pomiarów meteorologicznych się nie zmienia, ale technika przecież ewoluuje. Najbardziej, jeśli chodzi o pomiary, zmieniły się chyba pomiary prędkości wiatru. Wiatr powinniśmy mierzyć przez 10 minut. No, nikt z ręcznym instrumentem przy kilkudziesięciu metrach na sekundę nie ustoi. Aktualnie dominują przyrządy oparte na ultradźwiękach. Obserwacje pogody to jedno, a co z jej prognozowaniem? Właściwie 100 lat temu powstała taka szkoła meteorologiczna, my mówimy na to szkoła norweska, która właściwie do dzisiaj jest wykorzystywana w przekazywaniu informacji, to co widzimy chociażby w prognozach pogody w telewizji, te mapy z tymi niżami, wyżami, frontami atmosferycznymi. Mateusz Barczyk z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW tłumaczy, jak wyglądały początki synoptyki. W tamtych czasach powiedziałbym, że to było cały czas odkrywanie, prognozowanie było odkrywaniem, to dzisiaj jest, ale odkrywaniem tego, co dzisiaj jest naszą taką podstawową, elementarną wiedzą. Zawsze jest łatwiej coś policzyć na komputerze, jeżeli mamy jakiś wzór, jakieś dane, przeliczyć, dostać wynik. Problem polega na tym, że po pierwsze nie do końca wiemy, co z tą atmosferą się dzieje, po drugie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych, tego, co może pójść nie tak i w którą stronę. I tu pojawia się człowiek ze swoją intuicją, wiedzą i doświadczeniem. To jest coś, czego na razie nie jesteśmy w stanie zastąpić. Ta świadomość tego, jak bardzo ta pogoda jest nieprzewidywalna. Człowiek też, chociaż nie zawsze jest zdolny do tej pokory, prawda? Uczy się na błędach, przynajmniej próbuje. Pokora mu w tym bardzo pomaga i stara się nie popełniać takich błędów. No, tego na razie nie potrafimy tak zaprogramować. W końcu prognozowanie pogody to nie wróżenie z fusów. Oto jak przez lata zmieniały się instrumenty do obserwacji i prognozowania pogody, sprawdzała nasza reporterka Martyna Matwiejuk. Dziś meteorolodzy obchodzą swoje święto. Składamy najlepsze życzenia. Właściwie się zastanawiam, czego życzyć meteorologom. Może Państwo mają jakieś pomysły? 71335 SMS-ową, mailowo trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Czego życzyć meteorologom w dniu ich święta? Może trafnych prognoz, wysokiej sprawdzalności? Może słońce? Słońce bez końca? about it. Nawet kiepska pogoda, tak jak dziś, gdy za oknami mrzawka tworzy klimat. To sygnał od pani Marii z kolei. Pani Magda, meteorologom życzę, by wsłuchali się w tekst piosenki grupy 2 plus 1 i zawsze szli, by iść ciągle w stronę słońca. 23 dzień marca, dziś przypomnę Światowy Dzień Meteorologii, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, upamiętniający wejście w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej, a było to w 1950 roku. A, jeszcze sygnał od pana Marcina z Chorzowa. Dziś meldunek po drugiej stronie radioodbiornika. W poszukiwaniu wiosny w Mszanie Dolnej. Na razie wiosny nie stwierdzono, ale, jak dodaje nasz słuchacz, wczorajsza rozmowa w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, rozmowa z panem synoptykiem pomogła. Mamy dobry prognostyk temperaturowy. Crazy, crazy. deszcz rozgrzewająco, jak zwykle The Offspring też nam się bardzo podobają. Mówię rozgrzewająco, bo państwo także przytaczają tę norweską maksymę. Nie wiem, po norwesku może? No spróbujmy. Det finns ikke darling vær, bare darling enklar. Wiadomo, nie ma złej pogody, natomiast są tylko źle dobrane ubrania. Za 13 minut będzie 13. Fajny film. Muszę jeszcze poćwiczyć, bo coś ten akcent norweski mi siada. No ale tymczasem o filmie, bowiem Mistrzowie nie umierają, Jim Jarmusch, to marcowy przegląd filmowy dostępny właśnie online i o nim właśnie z Marleną Wilcan z platformy mojekino.pl rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Mamy teraz kolejną szansę, by zapoznać się, a właściwie pewnie przypomnieć sobie twórczość lubianego, również bardzo w Polsce reżysera, Jima Jarmusza. Jest ku temu okazja w sieci. O tak, Jim Jarmusch, okrzyknięty mistrzem arthouse'u i poetą kina niezależnego na platformie kin studyjnych Moje e-Kino, będzie można obejrzeć kilka z jego filmów, w tym jeden z jego dokumentów. To może być ciekawostka, taka troszeczkę mniej znana wszystkim fanom jego twórczości, tej fabuły. Ależ oczywiście. Fabuły Jarmusza są bardzo charakterystyczne. W zasadzie można powiedzieć, że tam nie ma fabuły, bo chodzi o taką samą możliwość geograficznego przemieszczania się. Jarmusz uwielbia zabierać nas w podróż i chyba też uwielbia noc, bo wielokrotnie w jego filmach ten wieczór czy też ta noc są takim kulminacyjnym momentem. Choćby możemy wspomnieć Noc na Ziemi, czy nawet dziejący się w słońcu Hiszpanii The Limits of Control. Wydawało się, że wtedy wszyscy musimy zmrużyć oczy właśnie od tego światła bijącego z głównych bohaterów. W klimat, o którym mówisz, absolutnie też wpisuje się jeden z filmów, który właśnie możemy w ramach tego przeglądu oglądać, no bo jeśli to film o wampirach, no to jego akcja musi się rozgrywać wieczorem, w nocy i to właściwie była taka troszeczkę ironiczna odpowiedź Jarmusza na tę falę wtedy popularności tych wampirycznych filmów. Można powiedzieć, że Jarmusz całe życie jest takim outsiderem hollywoodzkim, pomimo tego, że hollywoodzkie gwiazdy lgną do niego i wszyscy chcą u niego grać i wszyscy, którzy u niego grają, są zachwyceni. Także jego reputacja outsidera niewiele zmienia. Gwiazdy chcą być u niego, między innymi właśnie Tilda Swinton czy Tom Hiddleston. W filmie Tylko kochankowie przeżyją. Rzecz o wampirach, ale jakże subtelnie opisanych, niezwykle klimatycznie. To jest taki film, gdzie myślimy sobie, jak to jest po prostu żyć tak długo jak oni. Wszystko się już wydaje wtedy takie passé, takie retro, takie vintage. No i teraz pomyślelibyśmy, że oni właściwie już wtedy żyli w pewnego rodzaju pandemii, wynikającej oczywiście z innych nieco okoliczności niż tych, które nas teraz dotyczą. W kolejnym filmie w ramach przeglądu, czyli filmie Patterson, zobaczymy Adama Drivera. Adam Driver jest fantastyczny w roli kierowcy autobusu o nazwisku Patterson, ale przy okazji mieszka też w miasteczku Patterson w stanie New Jersey, więc znowu mamy podróż. A co byś powiedziała o kolejnym tytule The Limits of Control? O, to jest bardzo odważny film. Jeden z takich najbardziej konfrontacyjnych filmów i jest takie samo sedno. Chodzi mi o taką kwintesencję Jarmusza. Wydaje mi się, że jest bardzo widoczna właśnie w The Limits of Control. No i znowu z plejadą gwiazd i znowu Tilda Swinton, czyli muza reżysera. No już nie tylko jego, bo wkrótce zobaczymy ją w filmie Pedro Almodovara. No i czwarty wspomniany już na wstępie tytuł. Dokument muzyczny pod tytułem Gimme Danger, czyli Iggy Pop i najlepszy według Jarmusza zespół The Stooges, czyli najlepszy zespół rockowy wszechczasów. Absolutnie czuć miłość, wielkie, wielkie oddanie i hołd, jaki Jarmusz ma wobec swoich idoli, a Iggy'ego Popa myślę, że można słuchać od dziś do końca świata. Filmowo i muzycznie, tak jak wcześniej wspominałem, z filmoznawczynią Marleną Wilcan rozmawiał Ryszard Jaśmiński, a wspomniane filmy Jima Jarmusza już znajdziemy na platformie kin studyjnych mojeekino.pl. Tak się zasłuchałem w słowa naszej rozmówczyni. Słyszeli państwo, co pani Marlena mówiła na koniec? Ostatnie zdanie? Przypomnę. A Iggy'ego Popa myślę, że można słuchać od dziś do końca świata. Koniec cytatu. No i co my, biedne żuczki, możemy z tym zrobić? Zrobić głośniej. Through